Salva Danio, Scalpel, zapowiedź płyty Transit, o której to płycie czytam na profilu facebookowym Potrójnego Pasma Przenoszenia w Trójce, że będzie można jej posłuchać po raz pierwszy przedpremierowo na naszej antenie w piątek w tonacji Trójki z Katowic. Zapraszam na wszystkie relacje i audycje z festiwalu w imieniu Agnieszki Oprzańskiej, Agnieszki Szydłowskiej i Michała Margańskiego. Jedźcie ostrożnie i będziemy was nasłuchiwać. A my w Sopocie na festiwalu Literacki Sopot i w naszym studiu pani naczelnik, kolejny gość, szefowa Wydziału Kultury i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Sopocie, Weronika Krzyżanowska-Balita. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie będę mówił językiem władzy, tylko na spokojnie, jeżeli pani pozwoli. Oczywiście. Będziemy mówić o książkach, więc temat bardzo przyjemny i miły. Zacznijmy może od tego, co się dzieje po drugiej stronie miejsca, w którym siedzimy, czyli na tym dolnym, na zakończeniu placu dolnej przyjaciół. Części, tak? Plac Przyjaciół Sopotu, mówię o dolnej części Monte Cassino. Targi książki się zaczęły o godzinie 11. Ważne wydarzenie nie tylko dla wydawców, ale także dla uczestników festiwalu. Myślę o czytelnikach, którzy być może chcą wydać kilkanaście, kilkadziesiąt złotych na nowości i nie tylko. No, targi są stałym punktem festiwalu. W centralnym miejscu w mieście. No, dlatego, żeby też ci, którzy przechodzą przez Monte Cassino, mogli chwilę się zatrzymać i dokonać zakupu na najświeższych nowości. Wydawnictw w tym roku mamy 21. Oferta bardzo bogata. To są wielkie białe namioty, nie można ich przegapić. Nie. Oznakowane, napisane targi książki Literacki Sopot, więc na pewno łatwe do zauważenia. Liczę na to, że podobnie jak w poprzednim roku i dwa lata temu wydawcy zdecydują się na nieco niższe ceny książek, to zawsze skłania potencjalnych kupujących do większego wyboru, do nabywania ciekawych tytułów, a tych będzie tutaj w Sopocie mnóstwo. Patrzę na listę wydawców i już wiem, że trafią się książki z naszym znakiem jakości, bo na przykład wydawnictwo Znak na pewno będzie miało książki Magdy Grzebałkowskiej, Sopocianki w końcu, Obeksińskich. Na stoisku Marginesów na pewno Dział Makabre i nowa, gorąca książka Głosy Pamano z naszym znakiem jakości. Przypomnę, z pisarzem rozmawialiśmy w niedzielę z najwyższej półki. Wydawnictwo literackie, m.in. Betonowy Pałac Gai Grzegorzewskiej, rozmowa z autorką w niedzielę z najwyższej półki z Sopotu. Wydawnictwo Dwie Siostry, świetne opowieści dla dzieci, nie tylko. Między innymi ostatnio mówiliśmy w tylkowym znaku jakości o Telegenie. Kultura Gniewu, czyli komiksy. Wydawnictwo Charakter, czyli między innymi nowa książka też z naszym znakiem jakości. O niej opowiemy w piątek, Jalo, a także w niedzielę z najwyższej półki. No mnóstwo ciekawych nowości do zdobycia właśnie tutaj na Festiwalu Literacki Sopot. Także Sopocki Smak Słowa będzie miał swoje książki, m.in. Najib Mahfouz, wielki egipski pisarz, noblista. Także jego książki po polsku ukazują się z naszym znakiem jakości. Ale to nie tylko targi są jednym z wydarzeń, nie tyle towarzyszących, co odbywających się w ramach festiwalu w tym samym czasie, bo także na przykład warsztaty dla dzieci. Tak, warsztaty dla dzieci w Muzeum Sopotu we współpracy z Teatrem Miniatura, drugi raz na festiwalu. Codziennie inny temat. To, co jest wyjątkowe w tych warsztatach, to w zasadzie nie są to warsztaty dedykowane tylko i wyłącznie dzieciom, ale całym rodzinom, bo osobno prowadzony jest warsztat dla dzieci, osobno prowadzone są spotkania w tym samym czasie, równolegle z rodzicami. I myślę, że to jest też fajna propozycja właśnie, żeby całą rodziną zajrzeć do ogrodu Muzeum Sopotu i pożytecznie spędzić czas. Nie bywam w Sopocie często, muszę przyznać, ale wczoraj przechodziłem obok tego muzeum, ono w pięknym miejscu się znajduje. Tak, to prawda, w Willi Klaszana, piękny budynek, piękny ogród, tuż przy plaży. Jest to bardzo urokliwe miejsce, troszkę na uboczu, więc też troszkę taki inny obraz Sopotu, już nie tego gwarnego, tłumnego, ale bardzo kameralne miejsce, warte odwiedzenia. Też ze względu na jakby muzeum, który wystawy, które w środku można zobaczyć. Dodajmy tylko jeszcze, że każdy, kto przyjedzie do Sopotu i pojawi się w centrum miasta, będzie mógł otrzymać taką mapkę na której są miejsca festiwalowe. Wszystkie miejsca festiwalowe są oznakowane, więc myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem miejsc, gdzie odbywają się spotkania i w ogóle wszystkie festiwalowe wydarzenia. Sopot na naszej antenie jest obecny bardzo często. Przypomnę, tutaj istnieje kulturalna plaża, na której będą spotkania z naszym znakiem jakości od dziś. Sopotowi swój audiobook poświęcili Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. To jest opowieść o miejscach być może nie do końca znanych. To zaczyna wiać, trochę nam wiatr przewraca różne rzeczy tutaj w Sopocie. Ale jeszcze jedna ważna informacja, myślę, dla tych, którzy będą w Sopocie w ten weekend. Czytamy gdzie indziej. To jest takie wydarzenie towarzyszące, ale też pozwalające, tak jak nasz audioprzewodnik Joasi i Krystiana, odkryć te być może mniej znane albo wręcz zapomniane zakątki Sopotu. To prawda. Czytamy gdzie indziej, czyli literacki spacer po Sopocie, to w zasadzie już na zakończenie festiwalu, bo w niedzielę. Razem ze studiem teatralnym Koło i z aktorami warszawskich scen będziemy taki spacer właśnie mogli odbyć po urokliwych, ale nie tak bardzo znanych miejscach Sopotu. W zeszłym roku taki spacer był pod hasłem kryminału. W tym roku będzie to spacer z Czechowem. Będą czytane opowiadania Czechowa. No bo literatura rosyjska gości na festiwalu. Tak, ale też dlatego, że jak wiadomo, Sopot jest kurortem i trochę tą dawną atmosferę kurortu chcemy przywołać. Miejsca myślę bardzo ciekawe, bo będziemy mogli przy tej okazji zajrzeć do biblioteki hotelu Grand, legendarnego hotelu Grand. Odwiedzimy jadalnię pensjonatu Eden, który jest taką perełką, jeśli chodzi o sopockie pensjonaty. Nawet czytam w opisie, że on jest majestatyczny. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce. Przepiękna klatka schodowa, przepiękna jadalnia. Też klimat, nawet wszędzie, że tak powiem, stoją samowary, więc, że tak powiem, kultura rosyjska pasuje jak najbardziej. Zajrzymy też na latarnię morską, którą widzimy tutaj z tarasu. Oraz do nastawni kolejowej, dawnej nastawni kolejowej, gdzie też czytany będzie z zapisków Człowieka gwałtownego akurat. Będziemy mogli posłuchać. To powiem jeszcze tylko, że na tę grę miejską, na to czytanie gdzie indziej trzeba się zapisywać. Istnieje adres internetowy, adres korespondencyjny gramiejska@literackisopot.pl. Będą dwa takie spacery o 16 i o 19 w niedzielę tutaj w Sopocie. Tak. Wszystkie inne informacje Państwo znajdą na www.literackisopot.pl i na profilu facebookowym z najwyższej półki. Weronika Krzyżanowska-Balita, szefowa, naczelnik Wydziału Kultury i Rekreacji Urzędu Miasta w Sopocie, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to są kolejne przeboje z wakacyjnych notowań listy przebojów programu trzeciego. W tej chwili po julansku The Cranberries i U2.

Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Audycję do południa nadajemy dziś z festiwalu Literacki Sopot. Trójka. Program trzeci. Lato i festiwale to od wielu lat łączy nam się jakoś, mam nadzieję, że Państwu też, w programie trzecim. A my możemy z dumą powiedzieć chyba, że na letnich imprezach kulturalnych jest coraz więcej książek. I czas na podsumowanie festiwalowego lata 2014 w do południa. Poprosiliśmy o to Małgorzatę Kanownik z Instytutu Książki, który jest partnerem naszych spotkań książkowych w do południa, ale także wspólnie z nami jest na festiwalach, także tu w Sopocie, i zachęca do czytania wszystkich festiwalowiczów. Za nami letni sezon, bardzo rozczytany, dużo imprez, dwie najważniejsze dla nas, czyli Open Air, na którym byliśmy po raz trzeci, i Nowość, czyli Nowe Horyzonty, gdzie byliśmy po raz pierwszy z naszą biblioteką. Bardzo się cieszymy, że Instytut Książki po raz kolejny razem z Trójką bardzo aktywnie promuje czytelnictwo, bo robimy co możemy, żeby te książki pojawiały się w miejscach, w których normalnie książek nie ma. Chcemy, żeby książka kojarzyła się dobrze z kulturą, z fajnymi imprezami, z fajnymi ludźmi, i stąd nasza obecność na dużych festiwalach nieliterackich, tylko na festiwalu muzycznym i festiwalu filmowym. Cieszymy się bardzo, bo zaczynamy się razem z Trójką, czyli Instytut Książki i Trójka dobrze się kojarzą się z książkami i kojarzą się z dużymi wydarzeniami kulturalnymi. Podchodzili do nas na Nowych Horyzontach festiwalowicze i mówili: no tak, widzieliśmy was na Openerze albo słyszeliśmy, że byliście na Openerze, fajnie, że jesteście na Nowych Horyzontach, i padało pytanie, a gdzie jeszcze was można będzie spotkać? Więc cieszymy się bardzo i to jest dla nas wyzwanie, bo teraz będziemy szukać kolejnych dużych, fajnych imprez, na których też będziemy z książkami. Będziemy się starać, obiecuję, a jak dodaje i przyznaje Małgorzata Kanownik, takie działania jak choćby biblioteka na Openerze to jest część większej kampanii promującej czytelnictwo. Jesteśmy na festiwalach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To jest bardzo duży program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym poza tym, że mamy mnóstwo takich działań skierowanych do bibliotek, czyli zakup nowości, też wykup praw do książek, tak żeby można je było sobie ściągnąć z internetu, czytać bezpłatnie. Mnóstwo działań, a w tym takie nasze rodzyneczki, czyli festiwale i fajne działania dla młodych ludzi, nie tylko. Open Air to jest biblioteka trochę z nazwy, bo to jest biblioteka w takim sensie, że miejsce spotkań z książką. Tam wspólnie z dziennikarzami Trójki, tu wielkie podziękowania po raz kolejny, działo się przez 4 dni festiwalu. Były różne atrakcje, różnego typu działania literackie. Namawialiśmy ludzi do pisania komiksów, do tworzenia powieści. To była powieść kryminalna w mikroodcinkach, tak jak trochę dłuższe SMS. Generalnie bardzo dużo się działo, literacko się działo i trzeba było się zaangażować. A nagrodą za to zaangażowanie literackie były książki. Mieliśmy ponad 1000 książek w naszej bibliotece openerowej. Bardzo dużo osób wzięło udział w konkursach naszych, także ostatniego dnia, kiedy normalnie to, co nam zostawało na półkach, uwalnialiśmy i festiwalowicze mogli sobie wyjść od nas z książką, już niekoniecznie biorąc udział i angażując się w jakieś zadania literackie. No w tym roku tych książek na ostatni dzień już mieliśmy mało, bo w ciągu 4 dni festiwalu mnóstwo książek znalazło nowych właścicieli. Książki były bardzo różne, rzeczywiście od biografii osób związanych z muzyką, po kryminały, książki historyczne, książki popularno-naukowe, mnóstwo nowości polskich, zagranicznych, sporo książek noblistów. Książki dla dzieci pojawiły się po raz pierwszy w takiej dużej reprezentacji, bo wiele osób po prostu wyjeżdżało z festiwalu z prezentami dla swoich pociech i to nas bardzo cieszy, bo ludzie się rzeczywiście zatrzymywali przy tej części regału, wybierali książki, więc mam nadzieję, że będą czytać swoim dzieciakom. To teraz jeszcze z Gdyni przenieśmy się do Wrocławia. Mówiliśmy już o Openerze, ale przecież za nami jeszcze Nowe Horyzonty. Tam w czasie festiwalu w kinie Nowe Horyzonty na półpiętrze pojawiła się i działała biblioteka festiwalowa. Mieliśmy tutaj sporo obaw, bo nie wiedzieliśmy, jak nam wyjdzie taka prawdziwa biblioteka na festiwalu. Czyli biblioteka, do której trzeba przyjść, zapisać się i można wypożyczyć książki. I te książki trzeba zwrócić do końca festiwalu, więc czasu na czytanie wcale nie było tak wiele, ale znowu nas ludzie nie zawiedli. Zainteresowanie biblioteką było ogromne. Mieliśmy na półkach około 600 książek, też bardzo różnych. Była antologia reportażu, to tutaj się rzuciliśmy trochę z motyką na słońce. Było raczej marne szanse, żeby ktoś to przeczytał w całości, ale akurat po antologię reportażu zaglądali do nas, jak się okazało, już potem stali bywalcy, po prostu przychodzili, brali, siadali, czytali sobie kolejne reportaże, odstawiali na półkę, jak mieli przerwę między kolejnymi seansami, wracali i znowu doczytywali. Ale tak jak powiedziałam, książki były bardzo, bardzo różne. Były komiksy, kryminały, były reportaże, które się też cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Było też sporo nowości i mieliśmy mnóstwo osób. Zapisało się do nas ponad 200 czytelników i tak jak podliczyliśmy, około 300 książek krążyło. Więc statystyki biblioteczne naprawdę robiące wrażenie, zwłaszcza, że właśnie czas czytania był ograniczony. Ośmieleni sukcesem Openera mieliśmy też spotkania na Nowych Horyzontach. To były spotkania już poza festiwalem. Spotykaliśmy się w księgarni hiszpańskiej, a naszymi gośćmi byli Jacek Hugo Bader, Ziemowit Szczerek i Magdalena Grzebałkowska. Publiczność nie zawiodła. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, bo to pokazuje, że pisarze przyciągają. Jan Niebudek rozmawiał z Małgorzatą Kanownik z Instytutu Książki. To jeszcze PS. Na Openerze i na Nowych Horyzontach nie bylibyśmy obecni i nie odnieślibyśmy takiego sukcesu, gdyby nie wsparcie ze strony wydawnictw. Wsparły nas one po raz kolejny, przekazując książki na nasze wspólne akcje. W tym roku byli z nami wydawnictwo Egmont, Ezop, Charakter, Krytyka Polityczna, Pruszyński Spółka, Rebis, Świat Książki obchodzący w tym roku 20-lecie, wydawnictwo WAB, Wielka Litera, wydawnictwo Czarne, wydawnictwo Literackie, wydawnictwo Marginesy, wydawnictwo Nasza Księgarnia, wydawnictwo Sinek, Non i Znak Litera Nowa. Bardzo dziękujemy wydawcom za wsparcie i liczymy, że będą z nami również przy kolejnych edycjach tego typu działań. Podpisuję się pod tymi słowami. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne wydarzenia i spotkania w przyszłym roku na festiwalach. A to Kamp Nowy. New Leaf, nowy liść. Kamp, jedno z nowych nagrań tego zespołu w programie trzecim. Zapytano o to, dlaczego warto czytać, Sylwia Hutnik odpowiada. Czytając, przenosimy się w fantastyczne krainy, które ktoś stworzył w swojej głowie. To uruchamia naszą wyobraźnię i daje możliwość poznania innych perspektyw. Poza tym czytamy z lewej do prawej, a wtedy nasze oczy wędrują w jednym rytmie, który uspokaja. To jak darmowa terapia i relaksacja w jednym. Wypowiedzi pisarzy, takie jak ta, Sylwii Hutnik, można znaleźć w katalogu Festiwalu Literacki Sopot, który dziś się zaczyna właśnie tutaj, skąd nadajemy. Przypomnę, że Sylwia Hutnik będzie jednym z gości na naszej kulturalnej plaży. Dziś o godzinie 14.30 pojawi się na niej Jacek Hugobater. Będziemy rozmawiać o Rosji, o himalaistach i o tym, co w tej chwili dzieje się w życiu zawodowym Jacka Hugobadera. Jutro gościem specjalnym naszych spotkań będzie Boel Westin, znakomita szwedzka literaturoznawczyni, wykłada na Uniwersytecie w Sztokholmie, napisała książkę o Tove Jansson, Mama Muminków. Miała dostęp do bardzo prywatnych zbiorów archiwów autorki Muminków. Wyszła z tego niezwykle interesująca książka. W Polsce ukazała się z naszym znakiem jakości. To także jutro o 14.30, w sobotę o tej samej porze Sylwia Hutnik, a w niedzielę, przypomnę, autor antologii Strona 20, znakomity reporter Mariusz Szczygieł zamknie cykl naszych spotkań. Pełny spis tego, co się wydarzy w Sopocie do niedzieli na stronie www.literackisopot.pl. Relacje na bieżąco także na profilu facebookowym z najwyższej półki. Polecam serdecznie. Jesteśmy tutaj do niedzieli, w niedzielę specjalne sopockie wydanie z najwyższej półki. A to jest Elektryczne. Anna Leguska, Jan Niebudek, Andrzej Dubas i Michał Nogaś. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w dopołudnia. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I z Sopotu zapraszamy na kolejny odcinek powieści. Do usłyszenia. I'm so happy, oh, I'm so happy. No one can be so happy without being punished. I will be punished and I should be punished. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Matson. Greta Garbo, Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment 19. Co to jest morze sargasowe? Odezwałam się głośno. Spojrzeli na mnie zdziwieni, jakby dopiero teraz przypomnieli sobie, że też siedzę w pokoju. Nils odpowiedział: to takie miejsce, które nie istnieje. Wszystko tam jest udawane. Wszystko jest kopią. Wszystko przedstawia coś innego. Miejsce, które przedstawia miejsce z ludźmi, którzy przedstawiają innych ludzi. Wszystko, co jest prawdziwe, tonie. Ale my nie toniemy. Zaprzeczyła Greta, wyrzucając z dna kosza na drewno garść wiórów, które sprawiły, że w kominku zaczęło gwizdać i strzelać. Unosiły się w nim czerwone chmury żaru. Natychmiast zapomnieli o sprzeczce. Nils miał 33 lata. Greta miała jesienią skończyć 25. Znajdowali się w zenicie sławy. Ciepłe popołudnia spędzałam na werandzie z książkami do hiszpańskiego. Nils czasem schodził wcześniej po sieście i dotrzymywał mi towarzystwa. Paląc w hamaku, przyglądał się, jak zatkawszy uszy, powtarzam słówka i reguły gramatyczne. Po co ci to? Spytał pewnego razu, na co odpowiedziałam, że może zostanę osobistą sekretarką magnata finansowego i będę podróżować po świecie. A może asystentką profesora historii średniowiecznej, który będzie chciałby mu czytać teksty źródłowe w różnych językach. Ja chciałem zostać artystą. Ale poszedłem do restauracji, gdzie odkryli mnie starsi panowie, którym podobał się mój mroczny blask, moja jezusowa uroda. Udało im się zaangażować mnie do filmu. Zwiedli mnie na niewłaściwe ścieżki i zrobili ze mnie nieszczęśliwego człowieka. Fruwamy tu niczym ćmy wokół płomienia. Ona przypomina wielkiego białego motyla, gdy wymachuje ramionami, a robi to często. Myślałaś o tym? Tak to jest, gdy człowiek nie ukończy szkoły aktorskiej. A gdybym mógł cofnąć czas, gdybym mógł, poszedłbym wtedy do innej restauracji i zostałbym tamtego dnia w domu. Jak myślisz, Wendelo? Sam w to nie wierzę. Nie wierzę, że mógłbym się powstrzymać. Przez całe lato wiedziałam, że zaraz coś się stanie z Nilsem. Już wcześniej zdarzały mu się załamania, powiedziała Greta. W Sztokholmie szedł na leczenie, gdy coś mu nie pasowało. Ale to on sam nie pasował. Nie przejmuj się tym. Nie możemy nic z tym zrobić. Poradziła mi Greta. On lubi załamywać się, krzyczeć, rzucać przedmiotami, znikać, a potem wracać do pionu. Lubi umierać i zmartwychwstawać. Gdy to mówiła, była zimna jak lód. Pływała samotnie w zimnym jeziorze, spienionym od deszczu. Wychodziła z niego biała i trzęsąca się, więc wkładałam jej do łóżka termofory. Potem nadeszło kilka gorących dni. Leżeliśmy na tratwie na środku jeziora, ale nie rozmawialiśmy ze sobą. Oni rozmawiali, gdy mnie nie było. Mówili, że pójdą na spacer, ale nie dochodzili dalej niż do skraju lasu, gdzie widziałam ich z okna mojego pokoju. Kłócili się, zrywając liście z krzewów i smagając gałązkami ziemię, a potem wyrzucali je daleko między drzewa, po czym szli każde w swoją stronę. Wiedziałam, co sobie powiedzieli. On, że powinni się pobrać, a ona, że nie muszą. On, że ją kocha, a ona, że on kocha wiele osób, ale nikogo tak do końca. I lepiej by dał jej spokój. Za bardzo się różnili, żeby się pogodzić. A jednak byli podobni jak rodzeństwo. Z bliska nie było tego widać, ale już z okna 20 metrów dalej, tak. Nils był znany z tego, że z każdej roli potrafił coś wykrzesać, nawet z najmniejszej. O, wiem, co mówią, westchnął. Nazywają mnie męskim garbą. Czy to nie wkurzające? Ale ja zawsze byłem obrzydliwie piękny. Już nie jesteś. Potarł kilka razy dłonią po zaroście. Odnalazł lusterko pod mokrym stosem kartek i długo się sobie przyglądał. No, nieźle, mruknął, widząc blade kreski w miejscu brwi. I to teraz, gdy mam zagrać księcia. Greta zagra złą kobietę. To równie marne. Usłyszeliśmy ją na piętrze, więc przestaliśmy rozmawiać. Czekaliśmy, aż zejdzie i dołączy do nas na werandzie w swojej starej podomce. Zapali papierosa i poprosi o herbatę. Taki miała zwyczaj. A potem, trzymając filiżankę w dłoni i papierosa w kąciku ust, oprze się o barierkę i będzie patrzeć na jezioro, wypuszczając dym nosem. Dym pachnący sianem. Bo w trosce o sen zaczęła palić ziołowe papierosy. Nie przyjdzie, szepnął Nils. Bardzo się zezłościła wcześniej w lesie. Oczywiście, że przyjdzie, powiedziałam, gdy coś stuknęło na piętrze. Zawsze o tej porze chce herbaty. Siedzieliśmy bez ruchu w wiklinowych fotelach, przysłuchując się dźwiękom z wnętrza domu. Koszmarna noc prawie się skończyła. Nils przestał dygotać. Siedział teraz pochylony i wpatrywał się w resztki ognia, które wciąż żarzyły się pod popiołem. W miejsce żaru otworzyły się czerwone okna, gdy przeszedł przez nie ostatni czerwony promień. Spowodował to powiew z nieszczelnych drzwi na werandę. Greta siedziała skulona na podłodze obok niego, oparła głowę o jego ramię. Nigdy wcześniej nie widziałam jej tak przyjacielskiej. Rozmawiali krótkimi, sennymi dźwiękami. Coś smutnego było w tym koleżeńskim spokoju, który przypominał sen. I tak nie był naładowany, powiedział, głaszcząc Gretę po zwichrzonych włosach. Pod koniec lata zaczęłam jeździć do Los Angeles, by za pośrednictwem kolejnych biur nieruchomości znaleźć nowy dom dla Grety i dla mnie. Pewnego popołudnia, gdy wysiadałam z taksówki po odwiedzinach w mieście, ujrzałam Nilsa, jak wybiega z lasu pochylony do przodu i na ugiętych kolanach sunie przez polanę do ogrodu, po czym znika w domu, nie odpowiadając na moje wołanie. Greta nadbiegła za nim. Na kolanach miała wielkie plamy, jakby się przewróciła. Rzuciłam torby i też pobiegłam. Gdy dotarłyśmy na piętro, Nils zamknął się w pokoju. Greta szarpała za klamkę. Wystraszyłam się i zaczęłam kopać, ale ze środka nie dochodził żaden dźwięk. Co się stało? Szepnęłam, na co ona odparła. Musimy znaleźć klucz. Nie sądziłam, że do tych starych drzwi istnieją klucze. Jemu udało się jakiś znaleźć. Odwróciła się i błagała. Proszę cię, Nils, otwórz. Martwimy się. Greta została przy drzwiach, a ja biegałam po domu i szukałam kluczy w pozostałych zamkach. Szuflada w kuchni, szuflada w kuchni, szepnęła, gdy wróciłam z pustymi rękami. Znów pobiegłam i grzebałam w szufladzie. Kłębki sznurków, śrubokręty, zardzewiały pęk kluczy. Kucałyśmy przez szparce, szepcząc do siebie, i w tym momencie rozległ się strzał. Powiedział, że się zastrzeli. Kazała mu przestać się wygłupiać, zobaczysz. I uciekł. A ja potknęłam się o kamień i go nie dogoniłam. Oparła się o ścianę i patrzyła na moje drżące ręce, które prowadziły do zamka ostatni klucz. Okazał się właściwy. Przekręcił się i kliknął. Ale teraz nie miałam odwagi otworzyć drzwi. Chodź. Greta pchnęła je. Pokój okazał się pusty. Greta podbiegła do okna i krzyknęła. Kiedy stanęłam obok niej, zobaczyłam Nilsa na kamiennym podeście, śmiejącego się, z pistoletem w dłoni. Jeszcze tego samego wieczoru wróciłyśmy do miasta. Maria Severin czyta powieść Ellen Matson. Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład notebook Lenovo, procesor AMD, dysk twardy 1 TB za 1799 zł i odbierz 150 zł. Saturn, technologia tak ma. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś olsztyńska prokuratura przyjrzy się wczorajszym wydarzeniom w Gutkowie. Niemal doszło tam do czołowego zdarzenia dwóch pociągów pasażerskich. Ługańsk, Donieck i Łowajsk. W tych miastach toczą się teraz największe walki między ukraińskim wojskiem a prorosyjskimi separatystami. W tym serwisie będziemy też Państwa instruować, jak udzielić pierwszej pomocy wyrzuconemu na morski brzeg żółwiowi albo delfinowi. Specjalna komisja wyjaśnia, w jaki sposób w Gutkowie w Warmińsko-Mazurskim nieomal doszło do czołowego zdarzenia dwóch pociągów pasażerskich. Wczoraj na jednym torze znalazły się jadące z naprzeciwka składy relacji Katowice-Gdynia i Elbląg-Olsztyn. Zatrzymały się w odległości około 100 metrów od siebie. W pociągach było w sumie ponad 200 osób, ale nikomu nic się nie stało. Zdaniem kolejarzy to pociąg jadący z Katowic po wyjeździe ze stacji Gutkowo przejechał sygnał stój i znalazł się na torze, którym jechał z naprzeciwka drugi skład. Jeszcze dziś śledczy zdecydują o wszczęciu postępowania w tej sprawie, potwierdza Trójce rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński. Prokuratorzy analizują, czy rzeczywiście doszło do wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym. Wczoraj na miejscu prokurator i pracująca pod jego nadzorem policja przeprowadziła czynności dochodzenia w niezbędnym zakresie. Są to działania, które mają na celu zabezpieczenie dowodów dotyczących zdarzenia. Dokonano oględzin, przesłuchano świadków, zabezpieczono nagrania z urządzenia rejestrującego przebieg jazdy pociągu z Katowic do Gdyni. Według olsztyńskiej policji maszyniści obu pociągów byli trzeźwi. Teraz w serwisie informacje z Ukrainy. Minister rozwoju gospodarczego i handlu Pawło Szeremeta podał się do dymisji. Jak tłumaczy, nie ma chęci do walki z wczorajszym systemem. Wyjaśnił jednak, że bezpośrednią przyczyną była decyzja rządu, który mianował wiceministra w tym resorcie bez konsultacji z ministrem. A na wschodzie Ukrainy wciąż trwają walki. Armia donosi o pewnych sukcesach. Walki toczą się w okolicach oraz w niektórych częściach Ługańska, Doniecka i położonego na jego przedmieściach Iłowajska. Armia informuje o zniszczeniu należących do terrorystów 2 wyrzutni grat, 3 czołgów i 2 transporterów opancerzonych. Ochotniczy Batalion Donbas oświadczył też, że udało się uniemożliwić dostarczanie przez separatystów broni do Iłowajska z Doniecka. Z kolei bojówkarze zestrzelili wieczorem ukraiński samolot Su-25. Los pilota nie jest znany. Myśliwiec został zestrzelony w tej samej okolicy, gdzie w poniedziałek separatyści zaatakowali kolumnę uchodźców. Zginęło co najmniej 17 osób. Poszukiwania pozostałych ofiar są niemożliwe ze względu na trwające tam działania wojenne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Choć do rozpoczęcia roku akademickiego ponad miesiąc studenci coraz energiczniej szukają mieszkań. Wynika z danych serwisu otodom.pl. Liczą, że teraz znajdą coś tańszego niż w październiku. A ile muszą mieć, by myśleć o wynajmie? Jak tłumaczy Aleksandra Kubicka z portalu, są spore różnice między poszczególnymi ośrodkami akademickimi. Na pierwszym miejscu jak zwykle jest Warszawa. Tutaj ten rynek ani drgnie. Tak jak w innych miastach widzimy duże różnice. Tak w Warszawie te ceny trzymają się stabilnie i tutaj za mieszkanie dwupokojowe cały czas musimy zapłacić powyżej 2,5 tysiąca złotych. Gdzie w innych miastach, też dużych ośrodkach akademickich, takich jak Kraków czy jak Wrocław, już spokojnie można poniżej 2 tysięcy upolować mieszkanie dwupokojowe. A jak się okazuje, wynajęte mieszkanie wcale nie musi być droższe niż lokum w akademiku. Średnia cena pokoju w akademiku to jakieś 400-500 zł. Jeśli znajdziemy kilku znajomych, dobre, duże mieszkanie gdzieś na obrzeżach Warszawy, to jesteśmy w stanie zapłacić tyle samo za pokój w samodzielnym mieszkaniu. Co jest najważniejsze dla studentów? Szukając mieszkania przede wszystkim zwracam uwagę na lokalizację, na to, czy jest dobrze skomunikowane z uczelnią, z uniwersytetem. Ważna jest też cena i współlokatorzy, czy właściciel, osoby, z którymi będę mieszkać. Fachowcy mówią, że rynek wynajmu mieszkań studenckich coraz mniej różni się od klasycznego rynku wynajmu lokali. Takie pojęcia jak studencki standard albo mieszkanie dla studenta odchodzą do lamusa. W tym serwisie jeszcze rady dla tych, którzy wybierają się na przykład na hiszpańskie plaże. Morze nierzadko wyrzuca tam na brzeg żółwie czy delfiny. Jak im pomóc, uczy organizacja Promar, ratująca od 15 lat morskie zwierzęta. Odpoczywającym na Półwyspie Iberyjskim rozdaje ulotki informacyjne. Żółwie morskie mają metr średnicy i ważą średnio 100 kg. Po wyrzuceniu ich na piasek są przestraszone i zdezorientowane, dlatego pierwsze, co należy zrobić, to zakryć im oczy. Wtedy zwierzę się relaksuje. Potem całe ciało żółwia trzeba skrapiać wodą. W przypadku delfina, oprócz polewania wodą, ważne jest osłonięcie ssaka przed słońcem. Można też jego skórę posmarować przeciwsłonecznym kremem. W obu wypadkach należy zachować ciszę i nie dopuścić do zwierząt psów. Zdarza się, że hałas i szczekanie wprowadza ich w stres, od którego umierają. W całej Hiszpanii przez całą dobę działa pogotowie weterynaryjne. Numer telefonu 112 jest za darmo. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Według synoptyków czwartkowe popołudnie będzie pochmurne w całej Polsce. Miejscami do tego przelotnie będzie padał deszcz, a na południowym wschodzie i nad morzem może też zagrzmieć. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku 21 stopni, na Podlasiu 19, w centrum tylko 15. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka obniżka cen smartfonów w Orange. Nokia Lumia 635 z ekranem dotykowym 4,5 cala już za złotówkę. Śpiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu.